să-L vin la orice pas. Dar Dumnezeu îmi dă putere, cu niciun chip eu nu mă las. Chiar de s-ar clătina pământul și marea de a dispărea, eu știu în cine am nădejde, e zi de zi tăria mea. Soare sfânt și luminos, Domnul meu Iisus Hristos, va veni ca să mă ducă în cer, unde loc mi-a gătit ca să fiu fericit, Domnul. Îmbrăcați în haine albe, cântare nouă îi vom cânta. Acolo nu va fi durere, nici lacrimi nu voi mai avea. Pe cap cu nunți strălucitoare, câți la urmă toți vor purta. Soare sfânt și luminos, Domnul meu Iisus Hristos.